दिल में हो तुम आँख में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, मेरी जानू जाने जाना जानू, अकेला हूँ मैं के गम सहता हूँ मैं, बिरहा के गम सह ना पाऊँ, जानू मेरी जानू जाने हमेशा देखा यही है, मिलन के संग है जुदाई, शायद वो होगा दीवाना चाहत ये जिसने बनाई, चाहे जलूं चाहे मरूं फिर भी तेरे गुण में गाऊं, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहूं वैसे चाहूं, जा